Boas tardes, queridos ointes. Un bocadiño xustiños de tempo, pero empezamos. Como cada semana, como cada fin de semana, pois, como saben vostedes, aquí con todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, sempre en Galicia para todos vosotros, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá. A semana pasada parece que, por culpa de cuestións radiofónicas, deportivas, eso, non se puido emitir o programa, pero, de sempre. Pero hoxe estamos aquí ao pé do cañón. Queridos ointes, benvidos, moitas gracias. Aquí no control técnico temos, como sempre, o noso técnico Kiko Belinchón e o meu carón aquí, Armando. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes a Kiko, a ti e a toda a audiencia que xa penso que xa es comenzan aí no trevello este, como digo eu. Pois xa a vernos, que nos poden ver perfectamente e nos poden mandar saúdos e todo eso aí no Facebook. Eso. Sí. Así que moi boas tardes a todos. Benvidos, queridos ointes. Vamos a poñer un bocadiño de música para intentar comunicar precisamente con Galicia, que queremos falar con un grande da poesía, con e ademais amigo. Sí. Un galego de pro. Vamos alá. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño calderilla e cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Baixamos a música de Xavier Díaz. De Xavier, ¿no? Xavier Díaz, danos pé para poder falar con un, como dixemos antes, con un grande da nosa cultura galega, a poesía, Antón de Guizán. Hombre. Saudámolo cordialmente. Boas tardes, Antón. Hola, que tal? Como estades? Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos. Moitas felicitacións por ese traballo grande que estades facendo, que sei, alrededor dunha comarca extraordinaria. E ao mesmo tempo, tamén outra felicitación máis porque estás convidado a participar en Padrón nun grande evento ¿sí? de importancia cultural importante. Ah, bueno, vamos a ver, eu non simplemente vou de espectador, Non é que vaya a intervir ni nada de eso. Simplemente vou despertador aquí con unhas amizades coa familia. Mm-hmm. Bueno, vamos un pouco porque nos ten moito interés, non? Calquera homenaxe a un grande da literatura como da literatura galega como foi Darío Xoán Cabana. Hombre. Pues ya te pasa pena, ¿no? Claro que sí. Si tes ocasión de falar con preguntar unha cousa e recordar algo, podes dicirlle que foi o primeiro gañador do noso premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá, con unhos sonetos fantásticos. Bueno, que de feito, pues, que admirábamos moito e que queríamos moito, que además participaba moitísimo precisamente con a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Bueno, a nosa chamada precisamente por un traballo que está a facer ese Nova Poesía Guitirica, sí. Que a segunda feira do libro de Villalba, que ademais tendes como tivestedes como pregoeira especial a unha grande tamén da poesía, non? Bueno, vamos a ver. Vaya. Temos aí un bocadiño de problemas, porque claro, como estás desplazado, pois lógicamente a cobertura non é moi boa, pero bueno, sigue, a ver si agora luz airado é a que fixo pregón, verdad? Así, pues, yo cabe unha honra que unha poeta da nova poesía galega pois faga o pregón da Feira do Libro de Vilalba na súa segunda edición, pois nos sentimos todos honrados, moi alegres por ela, porque é un recoñecemento á súa calidade e tamén, bueno, ao seu valor como veciña de Vilalba, pero ao mesmo tempo, de alguna maneira, nos representa a todos os membros da nova poesía galega ou lírica, e ao mesmo tempo tamén a esa nova poesía galega e chairega, ¿no? Uh-huh. Entón, pues, estamos moi contentos con este recoñecemento que se lle fai a Luz Airado. Nos o que imos a facer é a comenzos do mes de xullo, o próximo mes, os días 1, 2 e 3, é xa a segunda edición do Festival de Poesía Guitirica, donde pensamos xuntar un montón de poetas coas súas novedades literarias, música tamén, pasarrúas poéticos e unha chea de actividades para xente adulta e tamén para os nenos. Fálanos algo máis desa nova poesía, de moitísimas cousas que tedes, que tendes pensado. Antes tamén había colgabades poesías nas farolas, sí. Tamén moitísimas cousas, non? Claro, nós promovemos unha serie de certames, un é o de poemas pendurados das farolas, que este ano está coincidindo coa xornada rosalianas de Vilalba. Agora vamos a entregar logo neste Festival de Poesía, aparte do Premio de Poesía Díaz Castro, o Premio do Certame Vilariñas de Micropoesía, ¿no? Que van a quedar tamén colgadas nas farolas de Guitirí. Pero tamén estamos promovendo novas publicacións, como foi o libro este primeiro de Luz Airado, o de Instintos, o primeiro libro de Moncho Boutas, que entrevistaxe desde o outro día na vosa radio. Sí. Ahora vai a salir outro da Ainhoa Conde, outro de María Xosé Lamas, e estamos agora pues, promovendo obras singulares de xente que está chamada a ser importante dentro do que é a poesía galega. Alguna xa é moi importante. Claro, claro, claro que sí. Eu interrúmpote porque resulta que precisamente un deles, Fran Fernández Dávila, tamén foi outro premiado no noso Premio de Poesía Rosalía de Castro. Tamén coido que tendes a Teresa Ríos, non? O sea, temos que... a Teresa Ríos gañou este ano certamen de Vilariñas conxuntamente con Fran Fernández Dávila e tamén con María Álvarez Landesa, que acaba tamén de presentar, bueno, de editar un libro co editorial Medulia, que vai a presentar tamén no festival. Bueno, como facedes para poder ter tanto exitazo e ao mesmo tempo que tipo de financiación tedes? Porque a verdade é que nos facemos palillos, pues, sí. Palillos para poder ter este poesía, este premio de poesía. Sí que levamos 36 anos facendo este premio de Rosalía de Castro, pero que a verdade é máis vos, aparte do premio económico que pode tamén entregades unhas figuras de Vicky Rivadulla, me parece, non? Claro, sí. No sé, a financiación que temos é cero. Como nos? É un grupo heteroxéneo, non estamos constituídos como asociación oficialmente, e o que facemos é chegar a acordos e a convenios coas institucións para cada evento que facemos. Podemos renegociar pues, co Concello de Guitirí, ou coa Diputación Provincial, ou a Xunta de Galicia, dependendo do caso. En algúns casos, pues, tres, ou con máis, ou incluso con alguna empresa privada, como pode ser Gadis. E desta maneira, pues, vamos financiando cada evento que promovemos. Eva tamén contando, por suposto, co apoio altruista de moita xente, de moitos compañeiros e compañeiras. Tamén, co traballo arreo, digamos, no sentido que nos gusta chamarlle, o traballo comunal, ¿no? De todos, sí, para ir sumando, ¿no? E a verdade que estamos bastante contentos co resultado. Levamos 7 anos traballando e cada día saen máis cousas. Sí. Intentamos facelo con toda a humildade posible e ir sumando cada niño pois algunha cousiña máis. Sí. Facendo cousas con toda a ilusión que podemos. Que hai que felicitarvos, de verdade que é un traballo enorme. Terei que pedirche axuda ou polo menos que me facilites contactos para ver se son capaz tamén de conseguir a ver se cae algunha cousiña, algunha moediña por aquí tamén para poder axudar ao noso premio. De verdade que é unha felicitación enorme, de verdade que envidivos, envexovos, envidia sana, lógicamente, non? Bueno, sabes que pasa? Nos intentamos sempre, o temos como lema, sempre sumar, non? Claro. Ter boas relacións con todo o mundo, axudar e colaborar a todo aquel que nos pide na medida das nosas posibilidades, e simplemente, ir así, non tolear, intentando facer máis do que podemos. Claro. E que aquelas cousas que facemos, pues, intentarás facer o mellor que sabemos, non? Bueno, e hasta agora xa te digo, non nos deixamos porque vamos sumando amigos cada día. Hai xente que nos pide vir os nosos actos, nos pide presentar libros, nos pide xa, nos chaman, moitas veces hasta non hai cabida para atender a todo o mundo, non? Porque claro, a día de hoxe, por sorte, pois xa é moita xente a que contacta con nós, non? Claro, claro. No. Intentamos complacer a todos. Alegrámonos moitísimo e de verdade que nos facémonos eco dese de vosso traballo enorme. Por certo, o libro que mencionabas era 21 poetas do século 21, non? Sí, bueno, hai un libriño, unha antoloxía que non é nosa. Esta antoloxía foi promovida pola Edicións da Aira, é coordinada por Carlos Aira. Claro. Carlos da Aira xuntou a 21 poetas nacidos despois do ano 2000, digamos que eses poetas que naceron co século, ¿no? En Galiza, e que están chamados, si non todos, algúns deles, a ser referencias no futuro, ¿no? A nivel da poesía galega. Algún e alguna rapaza dos escollidos nese libro xa son hoxe bastante recoñecidos, ¿no? Sí. Polo tanto, como di Xurxo Souto, en Galiza hai músicos e poetas por todos os sitios, ¿no? Claro. Somos unha potencia, ¿no? En poesía e en música. Uh-huh. Por lo tanto, onde hai moito, tamén hai moito de calidade. Tamén. Moitas veces o difícil, hai moita máis xente que eses 21, seguramente, pero ningún deses 21 poetas novos sobra nesa antoloxía, ¿no? Pois noraboa, de verdade que sí. Por certo, noraboa eso, e noraboa noutros aspectos, noutras cousas. A NPG caracterízase porque non somente fai poesía, sino que ademais presenta libros, non? Acabo de ver aí un pouquiño, non sei se foi antes, non sei, un libriño que presentaste desde aí de Pastor Averes, a Lareira de Soños, non? Bueno, eso xa foi o ano pasado. Foi un libro que realmente que nos promoveu foi a Asociación de Lareira de Soños dos Vilares de Guitirí. Pastor Averes forma parte tamén do grupo da Nova Poesía Guitirica, e isto foi un traballo antropolóxico arredor da parroquia do poeta Díaz Castro, ¿no? Bueno, un pouco a historia, a antropoloxía desa parroquia contada polos seus propios actores, polos seus propios protagonistas, con a memoria viva desa parroquia, que é unha parroquia representativa de calquera outra parroquia do rural galego, que mesmo do mundo, pero coas súas peculiaridades, ¿no? Acerto é que o libro foi un éxito. É casi hoxe ese libro unha referencia para toda a Terra Chá. Carai. Polo tanto, estamos moi contentos co resultado do libro, coa súa aceptación e todo o cariño que se xenerou ao redor tanto da producción do libro como da súa posterior promoción e venda. Pois, enhoraboa. Outra vez, escoita, Antón, tens que dicirnos, polo menos sin sentis, como digo os cataláns, con respecto a esas xornadas irmandiñas que tendes preparadas, pois, para finais de mes, non? Sí. Bueno, isto comenzou xusto o ano antes da pandemia. A Asociación Lar de Unta de Betanzos, coa que colabora a NPG tamén, plantexouse pois recuperar un pouco o pé da Feira Medieval, a Feira Franca Medieval, que é tan referencial en Galicia, a Feira Franca Medieval de Betanzos, pois facer unhas xornadas para, de alguna maneira, dar a coñecer unha serie de nomes medievais vinculados a Betanzos e a súa área de influencia. Aquela primeira edición fixeras unha homenaxe a María Valteira e aos tres grandes xoglares da zona de Betanzos. Foran un éxito, non? E, polo tanto, isto, repetímolo agora, pero dedicados a Xoán Branco, ¿no? Un líder irmandiño, quizás o menos coñecido de todos os líderes irmandiños, da revolta irmandiña, pero posiblemente o máis importante. Como hai moito descoñecemento, digamos que ese líder esquecido, pareceu-nos moi interesante recuperar a memoria de Xoán Branco e dedicar estas xornadas a este líder irmandiño e tamén poñelo en coñecemento da xente do común, ¿no? Que moitas veces non o coñece. Claro. Entón, programamos unha serie de actos que son conferencias, pois un roteiro polo Betanzos medieval, tamén, como non, un recital de poesía irmandiña, que lle chamamos, e traeremos o autor do libro Xoán Branco e a grande revolta irmandiña, Franza Valeta, tamén, carai, pois falarnos deste líder é desa revolta, que é a primeira revolta campesina que tuvo lugar en Europa, moito antes que a de William Wallace, famosa en Escocia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, supón un fito histórico da nosa historia. Claro que sí, e ademais aproveitade esa ocasión para poñer en valor a María Xosé Lamas, que ese libriño tan importante que xa lle dades bastante publicidade, ou polo menos sabemos algo del, Un corvo en Caldaloba, non? Sí, esta é unha obriña de teatro que fixo por encargo da coordinadora de asociacións para a recuperación da Torre de Caldaloba, 19 entidades da Terrachá. Agora, pareceunos que, aparte de sacar o libro que foi financiado pola Diputación e distribuído polo Iesca, pero Iesca non é un editorial, non podía cobralo, sí, decidimos, pois, tamén sacalo á venda para que todo o mundo se poda facer con él. Agora, a través de Editorial Medulia, promovido pola Nova Poesía Guitirica, e que será presentado por primeira vez en Betanzos, con motivo destas xornadas irmandiñas, e despois, novamente, no Festival de Poesía Guitirica na semana seguinte. Caramba. Así que, como vedes, aquí é un non parar. Como decimos coloquialmente nos, a NPA non stop. Claro que sí, de verdad, Nova Poesía Guitirica. Por certo, e o IES, que hai que decir aos ointes que saiban que é un instituto de estudios chairegos, non? Que está traballando arreo para en favor da nosa cultura. De verdade que sodes uns armadanzas, como dicimos nós, uns inquedos pola nosa cultura, e que, bueno, pois a nosa intención era eso, comunicar contigo, felicitarte, sí, e desecharte todo o mellor. Non queremos incomodar demasiado tampouco. No, porque estás incomodado de nada. Más que nada, o que me preocupaba é que tiberades un mal son por culpa de collerme viaxando, pero nada, non vos preocupedes, non incomodades. Ao contrario, quero aproveitar para agradecervos tamén a labor que estades facendo en Cataluña, ¿no? Bueno. Porque, bueno, non deixa de ser tamén, pois, como unha delegación da nosa patria, ¿no? Que hai tanto galego en Cataluña, tanto galego que puido sacar a vida adiante gracias a dar aí neses frases. Sí, fomos ben recibidos e de agradecidos polo menos saber que bueno, que nos teñen en conta, e entonces nos convertimos ese agradecemento en traballo común para que todo isto se coñeza, non? Si non fora por vosotros, non daríamos a coñecer tantas inquedanzas e tantas cousas boas que se están a realizar aí. Bueno, no, vos xa sabedes que non estedes aí para o que queirades, e que, bueno, todo o que poidamos colaborar, pois farémolo gostosamente, por eso que nós sempre intentamos, xa digo, sumar e apoyar, estar sempre aí para cando se nos precisa. Que pois, sei, tanto que sí. Antón, que te agradecemos moitísimo, non te queremos molestar máis, que é unha conversa extraordinaria, fantástica, sí, sí, que nos puxeches o día das cousas que estás pensado facer, sí. O sea, que todos os que queiran que se cheguen precisamente a esas xornadas irmandiñas, o 26, 27, 28, 29 e 30 de xuño, non? Sí, e depois xa que enganchen o día 1, 2 e 3 en Guitiriz, o segundo festival de poesía guitirica. Entón, quen teña ganas de cultura, nos ofrecemos de sobredoses de cultura, ¿no? Sobredoses de cultura acompañada de boa gastronomía, que aí non falta. No, no. Eso en Galicia sobreenténdese xa. Sí, claro que sí. Pois, por eso digo que donde está a poesía, donde está a lectura, donde está, claro, eso está a cultura. Tengo un pouco de tortilla de Betanzos e despois un pouco de torta de millo de Guitiriz o postre, que vai a xente encantada. Hombre, agradecerche moitísimo a túa participación e colaboración de hoxe, que teñas boa viaxe, felicitacións para todo, para ti e para todo o equipo, porque ti só non estás. Creo que tes un equipazo, carón. Esto no, eu non é meu equipazo, formo parte do equipo, só como formamos todos, e xa digo, isto é unha entidade comunal. Sí. A ver si somos capaces de achegarnos aí no verán, degustar esa tortilla de Betanzos tan famosa e algunha cousa máis. Eso. Muy ben, pois nada, aquí nos tedes para o que quirades. Unha aperta grande. Ya, igual. Hasta luego. Igualmente. Despedimos a Antonio Guizán, de Guizán. Verdade, que é unha conversa fantástica, non? Sí, sí, ademais así desinteresadamente, así como claro, explica, es que nos deu a saber moitas das cousas, O pregón de Luz Airado, bueno,

cantas entón é pra namorar, outra pra perder o tempo. Ai, la, la, la, la, la, la, la. E agora escoitamos esta peza de música Camerana Meina, Baila Ben, para recibir a noso colaborador Xulio Simón. Moi boa tarde dende Combarro. Non hai moito que despedimos a Arcadio López Casanova, e agora Domingo Villar, que naceu en Vigo no 1971, ven de falecer no Hospital Álvaro Cunqueiro aos 51 anos de idade. Dúas persoas que si poñen a Galicia no mapa. O exitoso autor de novela negra, responsable en boa medida do crecemento do xénero en Galicia, fora ingresado despois de sufrir un infarto cerebral. Aínda que habitualmente residía en Madrid, atopábase no seu Vigo natal cuidando da súa nai, que se atopa enferma cando sufriu o infarto. Nos últimos anos, Domingo Villar converteuse nun dos autores galegos máis lidos e vendidos en todo o estado grazas á triloxía protagonizada polo inspector Leo Caldas, e que iniciou no ano 2006 con Ollos de Auga e Galaxia, continuada en 2009 por A Praia dos Afogados, tamén en Galaxia, e en 2019 co Último Barco. Ademais, publicou tamén en Galaxia o libro de relatos Algúns Contos Completos. As súas obras foron traducidas a 9 linguas e mesmo adaptadas ao cinema, xa que a novela A Praia dos Afogados foi levada á pantalla por Gerardo Herrero en 2015 con Carmelo Gómez no papel de Caldas. Unha vez confirmado o pasamento, le dice a Costas, escribía: "Conmocionada pola morte de Domingo Villar, un home xeneroso e brillante, o escritor da Alma Azul, con Vigo sempre no corazón." Pola súa parte, Santiago Lopo dicía: "A ría de Vigo está triste, que terrible nova, deixounos Domingo Villar, un dos grandes." Tamén enviaban as súas condolencias institucións como a Real Academia Galega. A Real Academia Galega expresa o seu fondo pesar polo pasamento do escritor Domingo Villar, autor de algúns dos maiores éxitos das letras galegas do século XXI. Enviámoslles todo o noso afecto á súa familia e amizades, que a terra lle sexa leve. Son apenas algúns exemplos dos centos de mensaxes que nestes momentos dan conta do cariño que o autor falecido espertaba en Galicia en todo o estado. As persoas que o coñecían ben salientan a súa bondade e o valor que lles daba as súas amizades. O seu último libro publicado, Algúns Contos Completos, é un reflexo diso, pois son os relatos que contaba el nas reunións con amigos, os contos cos que os agasallaba. Así o explicou na edición 2021 da Semana do Libro de Compostela, onde presentou a obra, destacando que estas historias foron contadas en voz alta para os amigos, moitas veces, porque están pensadas para atopar o sorriso dos amigos. A intención dos relatos que escribo é lelos na sobremesa, como se abrísemos un viño. Hai quen agasalla viño, e eu adoito agasallar contos, dicía él. Na Semana do Libro de Compostela, Domingo Villar revelou que estaba a traballar aos poucos nunha nova novela, de novo co inspector Leo Caldas como protagonista. "Estamos intentando pescudar que pasou uns restos que atoparon nunha cova preto do mar", dicía, aínda que explicaba que aínda non sabía como ia rematar a historia, pois para él a escrita dunha novela é como botarse ao mar a navegar coñecendo o porto de destino, pero sen saber que vento vas ter no camiño nin que ruta seguir. Segundo Ramón Nicolás, Villar, alén dos seus relatos, que merece unha atención especial, e que particularmente nunca situaría en un segundo plano, entendeu esta triloxía do noir amentada, se cadra, como un desafío persoal, no que a emoción debía erixirse como factor clave, e soubo moldear con modestia, talento e indubidable acerto, de maneira que nos deixou páxinas verdadeiramente memorables. O escritor e xornalista Manuel Rivas dedicoulle nas súas redes sociais uns versos do poema A hora de dormir fora. Eu, como o mar, non quería morrer. Acostumado a facer uso dos dous idiomas, nunha entrevista no 2019 dicía: os diálogos saínme mellor en castelán, porque o 99% da miña vida é nesa lingua, pero o galego déixame máis preto do lugar emocional no que quero estar cando escribo. Carlos Lema, director editorial de Galaxia, fixo referencia a unha gran cantidade de lectores novos que comezan a ler en galego cos libros de Villar, e é que Domingo Villar aparece vinculado a un dos fenómenos editoriais máis destacados destes últimos tempos. Son cifras moi grandes de vendas para o mercado en galego. Alguén dixo que a súa obra é como degustar o recendo dun viño novo fermentado na adega da mellor literatura de intriga. O que chama a atención deste autor é a súa maneira de narrar, como manexa a ironía e o clima de tensión co que vai construindo unhas escenas memorables. O pasado 11 de setembro, Nos Diario publicou unha conversa do escritor co xornalista Manuel Xestoso, na que facía un repaso da súa traxectoria e falaba da súa última obra, Algúns contos completos, un conxunto de pezas acompañadas de ilustracións de Carlos Boanza. O mar é o espello que me reflite a Galiza cando estou fora, sentenciaba. Había dúas cousas consustanciais que nos unía aos meus compañeiros e a min cando eu estudaba. Todos tiñamos alguén da familia na emigración, e tamén todos tiñamos alguén moi próximo traballando no mar, dunha forma ou doutra. E creo que iso é algo que en Vigo é materia común. Eu sempre escribo sobre a Galiza, e o certo é que as imaxes que me veñen á cabeza cando penso no país son ou as dunha mesa chea de viandas ou as do mar. Pois ben, foi no mar onde a empresa Piratas de Navia levou adiante unha emotiva homenaxe. Moitas persoas embarcaron en o último barco, o que conectaba Vigo e Moaña, e onde se puideron ler partes das publicacións do vigués. En Piratas de Navia asocian algúns dos personaxes que aparecen nas novelas con traballadores da empresa. Tamén o Real Club Celta de Vigo anunciou nas súas redes sociais a homenaxe ao escritor. As butacas como abonado no Estadio de Balaídos que tiña o escritor vigués terán agora nome e apelidos. Contan xa cunha placa co nome do escritor e o seu personaxe, o inspector Leo Caldas, protagonista das obras de Villar. E aparece tamén unha data, maio de 2022. A pesar do complicado que é ser profeta na súa terra, tiña moitos lectores en Galicia, sendo unha persoa moi querida nun Vigo que se fixo universal nas súas novelas. De feito, cando se coñeceu a gravedade do seu estado, as redes sociais enchéronse de mensaxes de ánimo que facían referencia á súa calidade literaria e humana. Villar estaba escribindo ahora a cuarta entrega e preparábase tamén unha serie dirixida polos irmáns Coira. É un escritor que sabía conxugar calidade con entretemento. E vou rematar cunhas liñas do libreiro Xacobe Pato. Non hai pirotecnia nos seus libros, a historia manda. As súas novelas entreteñen e ensinan, fan pensar e ata soñar. A súa prosa é coloquial, musical, soa a taberna e a recende a terra e a mar. A investigación policial foi o acelerador de todas as súas historias. A trama é o tronco, pero as súas novelas tamén teñen polas e follas e flores. Dixo moitas veces, mentras o lector avanza preguntándose como se vai resolver o crime, el pode falar tamén de soedade, de relacións entre pais e fillos, dos cambios nunha cidade, do mar, do medio ambiente, de música ou de gastronomía.

El diumenge 5 de juny al matí et convidem a una festassa a Can Mercader. La festa del 40 aniversari de Ràdio Cornellà. Amb l'actuació d'artistes i grups musicals de la ciutat com La Trinxera. Apolo Tia Moet. Paula Rodríguez. Ahora, si decides volver, déjame. Joven Greco. Si me mira desde el ojo, yo me siento bien. Con esa carita que tienes pa' mí es... Luxor Grey. Cogemos la curva 180 en el gol. Mira loca, mami, like a Rolling Stone. Cuando estamos juntos... I amb un fi de festa molt mogut, amb l'actuació d'un dels creadors dels Megamixers, Quique Tejada. El diumenge 5 de juny al matí t'esperem a Can Mercader per celebrar junts els 40 anys de Ràdio Cornellà. Més informació a les xarxes socials de la ràdio. No t'ho perdis. Xa comenzamos a segunda hora e temos a nosa correspondente a la Sancares Luguesa. Vamos alá. Pois vámonos aos Fernanda, vamos a saludar a nosa amiga Fernanda. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Armando, Xulio, como estades? Benvida, pues moitas gracias, ben. Non tan ben como a ti, porque aí ti sempre disfrutas non somente do espazo, sino tamén do deporte e doutras saídas que teño entendido que fixetes últimamente. Pois sí, sí, claro, ahora hai que aproveitar que se pode xa. Alégrome moitísimo. E comenzar a pues iso, facer, salir por aí tamén, non? Agradecemos xa moitísimo, de verdade, Fernanda, que teñas esta delicadeza connosco para poder darlle aos nosos ointes un pouquinho de coñecemento das cousas que pasan por aí nos Ancares, noutras cousas que ti tamén disfrutas delas. Por certo, estabas facendo algo interesante no Facebook solicitando que a xente participara con algunha reivindicación do IES, non? Sí, estamos rematando pois eso que son as reivindicacións. Bueno, nós queríamos pois facer uns vídeos nos que pois eso se poidan aportar, pois a xente poida demostrar o seu apoio. E de feito, bueno, estamos pendente de montalo, apoiar. Nos queríamos pois xa unha mostra así, porque tamén non sei se Osvaldo Digo, se o coñeceis, que é un humorista que, bueno, que fai monólogos, sí. Tamén é guionista de teatro, que estudou aquí no IES de Becerrea, e bueno, sí, xa nos apoiou tamén con vídeo que próximamente vamos a poñer. Osvaldo é de aquí da zona de Becerrea, de Cervantes. Sí, sí, sí. E, bueno, hai moitos sketch na TVG, sí, está, o sea, que seguro que quizás o podedes... Tendes a moita xente implicada, non? Hasta a Sociedade Deportiva BCRA, apoiando o IES, bueno... Sí, e ahora a idea é exactamente que esa pancarta que temos feita, pois facela vía xeira, xa temos descolgado, non? De forma que poidamos pois ir deixando a distintas asociacións de toda a comarca, sí, que se fagan unha foto de apoio. Esa é outra mostra que queremos tamén facer. Por iso, esa foto que ti vía, Xulio, da Sociedade Deportiva de Becerrea, non? Claro, claro. que é o equipo de fútbol de aquí, que sí, en categoría absoluta estivo a piques de ascender de categoría. Que ten moito mérito, porque a maior parte dos xogadores en este momento son rapaces locales, moi noviños, de e bueno, que están aí xogando a un nivel pois bastante alto. E iso que temos a un rapaz que é Ruchi, e lle chamamos, que está xogando na Sarriana, que estamos a ver se volve, que é un rapaz de moito nivel, que xogou incluso, tipo, a desgracia de pues ter unha lesión, pero estivo aí nas categorías xogando en División de Honor, categoría juvenil do Lugo. O sea que temos aquí moi vos, xa aproveitando, non? Hombre, claro. Facer propaganda do deporte local. Moi ben. Además, hai que falar do de un, que senón non se coñece. No, do que non se fala, como dicimos nós, do que non, sí, exactamente, non, do se que non se fala, non se non se coñece. Non no falamos todo. Alegrámonos moitísimo, de verdade. Non deixamos nada de sin falar, non. Bueno, que moitísimas grazas por participar connosco e por facernos, bueno, pois máis agradable a nosa participación, a nosa colaboración cultural galega, pois coa túa correspondencia. Pois sí, mira, se si queredes vos conto, non? Sabedes que hoxe, bueno, inaugúrase, estivemos a piques de ver se si podíamos ir, pero bueno, queda para outro día, sí, o labirinto máis grande de Galicia. De Galicia, sí, en Coruña, non? Sí. Nunha aldea da Coruña, nunha aldea nun concello da Coruña, a mía Vila Maior. Vila Maior. E entón, bueno, lembreime que tamén, non sei se temos falado, penso que eu non, de que aquí no Cebreiro, en pleno camino francés, un quilómetro, pois hai unha canadiense que se chama Lori Denet, e que fixo un labirinto, o sea, que se chama o Xardín Tranquilo, de Quiet Garden, como ten el anunciado, non? E que é na aldea de Alagúa, en o Cebreiro. Non sei se tedes oído Eu tiño tiño oído falar dela e de ver o letreiro para ir a ese mismo é como unha aldea. Pois é como unha aldea, sí, pero ten feito con Bog. Sí. Con Buxo. Bog con ela, que o que nos lle chamamos Buxo. Buxo. E dice que quería pues imitar o labirinto da Catedral de Chartres. E bueno, pues veo de Canadá, quedou aquí, e non sei se vos tuvestedes ocasión de ir velo. Ten 21 metros de diámetro, que bastante, porque 21 metros de diámetro faixo casi o que é unha pista de baloncesto de diámetro. Sí. Non, o sea, interesante. Pero, o sea, circular, e bueno, pois non sei se moi interesante, ademais que con madeira noble, é dicir, con un producto, un árbore ou arbusto, non sei se é árbore ou arbusto, é un árbore autóctono. Bastante é o autóctono, pero é un árbore pois bastante duro, que precisamente se vas ao Cebreiro e miras neses onde hai onde podes comprar de todo cachivache. Non cachivaches, non, xoia recordos o que queiras. E no Cebreiro tamén hai os paus, como en Villafranca do Bierzo, pois hai os paus de Buxo, tamén son un pouco máis caros. Xa, no, vale. Bueno, é unha madeira que... Sí, sí. Aparte que non sei por que non se usa máis para peches, porque aquí actualmente están como a xente collendo un pouco o vicio de poñer moito al árbol desta así tipo conífera importada, que sí, a verdade é que bastante bueno, pois bueno, que non pega aquí, además o mellor moi rápido tiran os muros, é porque medra un pouco máis ou máis rápido e tal, pero o buxo é da nosa da natureza galega, e ao mesmo tempo pois é unha madeira noble porque emprégase para facer gaitas. Sí. Sí, o que diste que medra máis, pero que a xente a veces elles vai das maus, sí. Porque medra tanto que logo se tira os muros, claro, sí, por eso. Tens que saber, tens que estar podando, e a verdad que non, Non paga a pena. Árbores estranxeiras non paga a pena poñer aí, porque igual co eucalipto, non? O sea, cousas que sí, mellor... O mellor é o carballo e o castiñeiro. As cousas de Galicia, as que son autóctonas, son... As que non tiran as paredes son os carballos. Mira que os levan para, como é, os levan hasta para facer o whisky, non? Sí. Para que madure aí. Sí. En outros lados. Sí, sí. Moi ben, pois o asunto que diste do labirinto máis, digamos, máis grande de Galicia, é importante que se fagan cousas deste xeito, porque ao mesmo tempo tamén fai que valoremos un bocadiño máis as cousas autóctonas, as cousas nosas, non? Pero bueno, aparte de ser grande, pues parece que tamén está dedicado aos celtas, que tamén que está o inspirado ou bueno, chámase Laberinto de Breogán, ¿no? Sí. Lugar singular de ocio, vexo aquí, bueno, e é super grande e que foron para facelo pues ca axuda ou ca inspiración de un ou deseño de unha persona moi recoñecida a nivel mundial, non? Parece sí. Que vai ser que é moi grande, máis de 6 kilómetros. Moi ben, moi ben. Non debe de ser unha coña salir de aí, o sea. No. Hai que ir cun mapa para poder sair. Sabes que eu veño dunha carreira de orientación, non? E estivemos a punto de ir porque teño un compañeiro que é demasiado hiperativo, ¿no? Sí. E quería dice, "Despois da carreira vamos ao labirinto." Digo, "Ai, para, deixa o outro para outro día porque." Sí. Pero bueno, este está inspirado nos petroglifos dos celtas. Sí. Muy bien. E é difícil porque non é fácil, normalmente aí non tes mapa, nos vamos a carreira de orientación. Este é un mapa, un mapa, ¿no? Claro. Un mapa é que como sabes que como sabes do sitio, non? Pues un precio parece aquí que o vexo asequible de 5 euros, os 3 euros para os nenos, non? Sí. Ten un horario amplio, vai estar aberto hasta 12 de outubro, o sea que, bueno, que temos tempo todo verán. Pues sí. Ten 4.000 árbores plantados, Muy bien. Y percorrido de 2,3 kilómetros, o sea que... Jolín. Bueno, interesante, é moi importante darlle a coñecer a nosos oyentes ese traballo, que, por certo, está nunha aldea de La Coruña, non? Sí, Vila Mayor, é un concello pequeno. Sí, como? Un concello pequeno. Chámase Vila Mayor o concello. Sí, que o deron hoxe pola tele, precisamente. Ah, pois pues mira, eu xa... Tamén os coitei cando ia a carreira de orientación na radio... Pois na Radio Nacional, a nivel nacional, e digo, mira como poñen tamén o noso labirinto. Sí, sí. E bueno, pois eso, de hoxe, pois está aberto pois ata o 12 de outubro, co cual é unha visita obrigada, si vimos. A parte que a veces sorprenden estes concellos pequenos que non se coñecen. Sí. E aquí sabedes que seguro nunca estiven en Vila Mayor, pero seguro que ten máis que ver que o labirinto. Ademais, a mí fíxome gracia porque a reporteira tuveron que entrar ela falando con xente indo por aquí e por ali, pero tuveron que entrar a rescatala. Oiches, eu sen a unha que lle vai pasar o mismo porque bueno, é moito, é que é moi difícil orientarse difícil. Aunque eu non sei se me vale para algo. Mira, hoxe estive nunha modalidade de orientación que nunca fixera, non é que sea nova, non soe haber moitas, e este ano sí que hai, que é para paralímpicos, non? Sabes, para xente con algún tipo de discapacidade, pois que poida ter acceso a carreira, non? Sí, sí. Entón estaba moi simpática, porque normalmente nos o que vamos é buscar as pistas que están agochadas, que axuda do mapa, por decirlo de alguna maneira, non? Pero hoxe non, era ativas polo camiño, ibas encontrando postos e daban un mapa e tiñas ali no horizonte tres localizacións, daban un mapa e tiñas que decir cal era a boa ou si era mala, era como un examen tipo test, non sabes? E tiñas que ir dicindo pois si era a B ou a C, e vamos un desastre, cando ves eso dices, bueno, unha cousa é chegar e mirar a ver se é ou copias de a xente, pero sí, señor. Cando tens que demostrar que estás orientado é difícil, non? Todo ten... Bueno, pois que máis nos dís? Bueno, mira, tiñamos pendentes de aí de hai 15 días ou así que non tivemos ocasión de contarlo, que tivemos aquí na Ponte do Cruzul, houve unha recreación dun episodio da Batalla da Independencia. Ajá. E a verdade é que estivo bastante ben, e a primeira vez que se fai, bueno, sabemos esta Ponte de Cruzul que temos solicitado que sea BIC, ben de interese cultural, e que aínda non o teñen concedido, pero bueno, aquí nese mismo escenario, pois houve unha recreación dramática con cabalos, xente pois cos traxes, os disfraces de soldados franceses, de soldados de aquí de Galicia, non? E recrearon pois esas batallas que nas que participaban o exército inglés do Mur e os locales, as columnas formadas de por xente local e tamén os soldados franceses. E entón pois hubo unha recreación con fogo, de fogueo, claro, claro. Cabalos, todas as tropas. E bueno, logo tamén se conta, pois, falando de eso, vos quería comentar de dunha lenda que hai sobre mil fusís, ajá, que parece que están aquí agochados, que se pensa que queren se encontrar, non? Ajá. E din que son mil fusís que a Xunta General de Galicia naquela época lle deu, o que eran as alarmas, chamaban lle as alarmas a os centros, pois aquí locais de vixianza da zona, de un pouco de defensa, non? Como ajá, tropas de defensa, pero que iban por concellos ou zonas, que eran a de Torés, Abrían Cebreiro, Courel, Cervantes e Terras de Burón, que a comarca de Burón é esta que nos queda aquí hacia Fonsagrada, Terras do Eo, non? Sí, Terras de Burón, bueno, sí. Pois para todos eses, Torés, Cebreiro, Courel, Cervantes e Burón, a Junta General de Galicia, que se chamaba, pois deronlles mil fusiles. Ajá. E entón parece ser que hai unha lenda que din que están aí en algún lugar de aquí de Cruzul, pois que están agochados. Agochados ou enterrados, non? Ou enterrados, co cal dices, pois, a ver se se atopan, non? Se relacionan un pouco con estas guerras de guerrillas, muy que bien, os locais, pois, que buscaron aí os franceses, sí. Moi ben, unha celebración que seguro que a xente disfrutou dela, porque ademais con ambiente antigo, pois lógicamente estuvo además cos cabalos e todo eso, moi ben. Moi ben, oye, pois mira, é de época. Claro. Estas iniciativas son moi interesantes. Unha iniciativa para poder atraer a persoas para visitar esa zona, claro. E que a xente lle gusta, porque claro, mira, o Arde Lucus tamén empezou así como un pues tamén recrear o que era romanos, castrexos, comilona, primeiro chamaban o comilonium o tal, pero mira, ao final a xente foi un gran evento, animándose e hoxe pois penso que é unha festa de interese. O Ar de Lucos é unha das festas pois entrañables de Lugo, é unha das que lle quitou protagonismo a moitas das outras. Pues imagínate aquí que tivéramos unha festa tamén de pues, histórica, no sé, lo que foi ao século XIX, agarrada a independencia, e este lugar tan emblemático para nós que é a Ponte de Cruzul, que ao final nos puxo en comunicación, nos abriu, nos acercou, pois outros lugares. Muy exactamente. Bien. Bueno, si tens alguna cousa máis, venga, senón, hasta a próxima semana, non? Pois sí, oye, nada máis, vos comento xa que breviño disto que tamén hai outra polémica con respecto a de si o a Ponte de Cruzul actualmente ten tres arcos, non? Pero parece ser que un debuxo de que fixera algún militar destos franceses que tomaban nota, pois o dibuxou con catro. Ajá. E entón parece ser que se dice que se houve unha voladura, que logo se reconstruiu e tal, e outra lenda que tamén que está un pouco sin aclarar, aunque eu penso que tamén poidera ter sido que simplemente cambiaran o proxecto o principio, sabes? Que se cambiaran os inicios, quizás. Pero bueno, que non se sabe por qué, pero que hai que o primeiro debuxo que existe dun libro do alto, 1809, pues que dibuixaba a ponte con máis arcos das que ten hoxe. Bueno, pois, que é unha curiosidade. A parte de curiosidade, algo para poder investigar, cousas que por exemplo, os que veñen detrás de nós que se dediquen a buscar, fagan de ratas de biblioteca e busquen... aí xa teñen traballo, entre toparos mil fusil. Parece ser tamén que aquí vexo onde está o ouro do Mur, que parece que tamén enterraron o ouro. Pois xa ves. Entre os fusís, o ouro e o arco, pois sí. Casi un traballo de final de carreira. Entretenimiento, sí, non sei se que gana. Moitísimas grazas, Fernanda. Que bueno, pases unha fin de semana feiticeira. Un abrazo. Igualmente, Fernanda. Chao. Vamos a dar con outro bocadiño de música. Agora tócanos a conexión co noso poeta da Mariña, Luguesa. Pois vamos alá a ver que nos conta hoxe. Paco, moi boas tardes. Moi boa tarde. Gracias por acompañarnos. Oxe, a semana pasada non tivemos programa porque houve retransmisión deportiva. Vaya por Deus. Bueno, cousas que se elixen. Dice Paco, vaya por Dios. Sí. Pero hoxe sí que temos ao noso poeta da Mariña. Que tal, como vai? Ese, por certo, quero adiantarche que dicilo en público. Xa me puxen en contacto con Lucía Ferro, que ademais puxose contenta por a nosa chamada, pero parece ser que está moi ocupado durante toda esta semana e a semana que ven, posiblemente a finais da que ven, podamos contactar con ela. Parece que demandan para poder presentar o seu traballiño. A ver. Non sei ni si me estará escoitando, pero que lle fagades unha entrevista e que encima que está moi ocupada, pois... Iso valle ben? A mí non me gusta. Ah, bueno. A mí non me gusta. Se un lle fai unha entrevista e un se esforza para entrevistala, que encima diga que non, que está moi ocupada, pois unha nena que está empezando, pois debe decir, claro, gracias. Bueno, mellor é que coincidía algunha actividade ou algún acto, non? Eu vou na disculpar así sendo o primeiro contacto. Porque pues... si es un bo home, eu non sei o que faría. Veña. Cambiamos de tema que máis eu quero lle ben. Vale, eu tamén nós tamén te aparecemos, ti, o sea que non hai ningún problema. Non, unha opinión miña, que home, cando un fai un esforzo por alguén, porque é unha nena que empeza, etc. Sí. Oye, pois, se un non ten tempo, ten que facelo. Vale. Vamos ao teu, que é o máis importante, que ese o que nos adiantaches a semana anterior con respecto a ese traballiño tan bonito, feiticeiro, que acompañado dunha que faltanos intentar conectar con esa persoa que fixo as ilustracións. Hai con Ánxela. Sí, con a Ensana. Con Xela, pero eu non sei se si quedei impedido yo, non veo algo. No, quedaches en que comentarlo, o sea, que nos teñamos interés en falar con ela. Entonces, pois non, yo non o fixen, eh. Te dixeche que falarías con ela, por certo, sí. Que é unha grande artista. Busquen aí, hombre, claro, que é unha documentación, sí. Está moi preparada con moitísima. É unha grande artista. Sí, sí. Este libro leva unhas ilustracións fermosísimas. Carai. O sea, que tedes que conseguir o libro, como mínimo. Claro. Claro, claro. Porque o libro, aparte de ser un romance guapo, a historia de Don Xílgaros, pois despois está acompañado dunhas ilustracións que fixo ela preciosas, e como ti mismo dice, unha gran artista. E é un romance moderno, non un romance antigo deses medievais. No, é un romance, o romance é un romance. Bueno, pero claro, refírome a que... No, está cortado o xeito clásico. Vale, pero... Sí, pero con certa actualidade, porque tal e como me comentaches, dos paxariños que, sí. Que se enamoran... Sí, claro, que se enamoran. Claro. Aparte, se sabes que o Xílgaro é un paxariño que así que ten parella ese para toda a vida. Que é dun cantar extraordinario. Sí, sí, pero sí. Digo que son, teñen unha parella para toda a vida. Sí, sí. Fan como a ti, nin como a mí. Sí, nosotros temos algunha debilidade máis. Sí. Non sei que debilidades e o que é. Algo de diferencia co que tú dices. Claro que sí. Máis. Sí. Máis de tres. Que ainda máis camín, eh? Sí, é bueno, as que lle cadrou. As que cadra a vida é así. Sí, sí, sí. Cada un. Pero bueno, o Xílgaro ten unha parella, sí. E aí permanece. Tú sabes que o Xílgaro, que ten colorido, ten un canto fermosísimo, ten un canto. Colorido, sí, sí. Para min, dos máis fermosos. Sí, sí, sí, sí. O Xílgaro, cando Deus estaba cos paxaros, sí. Pintou unos. E cando acabou de pintarlos a todos, faltaba o Xílgaro, non tiña pintura, tiña que daba unha paleta, un pouquinho daqui, outro pouquinho de acolá, outro pouquinho de acolá. Entonces, por iso, foi collendo daqui un pouquinho, daqui outro pouquinho, mil colores. Por iso saleu o Xílgaro con tantos colores. Mil colores, sí, señora. É precioso, precioso. ¿Sabe? Sí, sí. Non os sabías. Bueno, que está a presentar por aí, non? Sí, presentei nunha feira do libro de Lugo, presentei nunha feira do libro de Ribadeo, que uh-huh. agora cando veñen as feiras de aquí da Mariña, Viveiro, Foz, uh-huh. Tamén o presentarei, obviamente. Claro. Esperemos que pa feira da Mariña tamén haxa outro xa. Vale, hombre. Pues a ver se te dá tempo de falar coa Ángela e dille que nós estamos interesados en falar con ela, non somente desas ilustracións, sino de moitísimo traballo que ten, que a verdade sí. vinlle moitísimas ilustracións. Vale, ten un Barcelona fixo moito. Ten un blog, sí. Fixo moito traballo por aí. Sí. Aparte ahora da clase nun instituto aquí en Vigo. Pero bueno, a mí que máis gusta dela, a faceta que máis gusta dela é de pintora, desde logo. Sí. Unha grande, sí. Unha bueno, grande pintora. Si tes ocasión de falar con ela, dille que estamos interesados. Sí, ocasión sí, o que pasa que se me foi, eu que sei. No? Vale. Non hai problema. Lembrei, é un número de teléfono privado, se nos dou, sí. Porque non o sei. É lógico. É lógico, claro. Ademais é lógico porque tamén a pesar da o sea, non se pode ser a privacidade é fundamental. Eu pois non vou por aí. Tens o teléfono de Menganito, claro. Un gran amigo meu, vexo que para alguén é importante, non sei quanto, pero normalmente digo non. Claro. Sí. Ou sí, pero non me debo autorizar, Nin dices, nin sí, nin non. Non teño autorización para dalo. Faz moi ben, porque... Mas eu teño, por exemplo, de Xesús, de Alonso Montero. Sí. Bueno, pedi un mollón de xente, pero xa teño falado con él. Sí. Non, claro. Non quere, e fai ben. Fai moi ben, sí. Non, é lógico, a privacidade é privacidade en todos os sentidos. Hai que pedir permiso para poder utilizar... Sí, claro. Pero non te preocupes que a próxima vez que teño que falar con ela un día destes, xa moi direi. Moi ben, bueno, si falas con ela, aparte de dicirlle que temos ganas de falar con ela, felicita, pues, danos a parte. Por suposto. Veña. Por suposto. E que máis nos podes dicir para que nos entes ten contentos con respecto a túa creatividade? Que máis nos teño que dicir? Sí. Nada, que... Que sigues traballando. Que sigo traballando, xa digo, que vou a ver se está, quero que saia un libro de poemas de tipo aquel de ti perdidamente, un tipo de poemas de amor, que saía ahora antes das feiras de aquí da Mariña, a punto de sair. Teño algún proxecto máis por aí, pero bueno, non podo producir tanto, que xa se están cansando de min os non, te produce tú sí, no, pero os editores xa me din, pero para no. Te sigue que hai que disfrutar coas túas cousas, pero tamén canso porque este ano paseime moito, porque foron 7 nun ano, Cobrado, tamén. Bueno, a ver, tamén o encerro, o estar demasiado parado, e todo iso, pues, obrigute a decir. Hai xente que me pregunta, tanta creatividade, xa, creatividade, sí, pero tamén, e como estuve en tanto tempo así, pues, aproveitei para cousas que tiña de bello, reformeinas, cambieinas, claro. Arranxeinas, fun sacando cousiñas tamén que xa tiña por aí. Moi ben. Pois, que te felicitamos por esa túa productividade, e que seguimos queréndote. Bueno, sabes que eu tamén. E a ver si agora que xa isto da pandemia ou a podremia esta desaparece, a ver si somos capaces de chegarnos aí, que teño unhas ganas non somente de escoitarte e verte personalmente, senón xantar contigo tamén. Sí, que xa xantamos unha vez, estuvo ben. Vale. Moi ben. Que te agradecemos moitísimo. Nada, Paco, tú busca un sitio por aí para iremos a xantar. A ver, bueno. Eu estou comprometido. Deña. Eu leo vos un poema para acabar. Muy bien. Teño sueños a medida. Sí. En cada sono un soñar. Dormido sueño mil vidas. Desperto sueño comar. Claro, teu mar. Eres, vamos. O teu mar, lógico. Sí, señor. Sigues achegándote aí, non? Antes ibas na barquiña, pescabas, pero agora... Sí, no, ahora non pesco, vou ao mar, vou, pero pescar no. Ese teu mar. Tenho o convencemento de que non hai que matar a ningún. No, é verdade. Ese teu mar. Algún día no mar. Sí. Comar. pasarei a última folla. Sí, a derradeira, no mar. Índice azul é unha fola de mar. Mar. Sí, señor, gracias, Paco. Sí, gracias. Farnos Paco. Disfrutar, que de verdade que farnos querer tamén o mar. Así me gusta. O mar hai que querer, e aínda que a veces sí, bueno. Bueno, trae cousas tristeiras, pero el non lle pide a ninguén que vayan alí a fuchicar neles, o que pase, claro. Sí, sí, sí. O mundo está montado así, moitos para ganarse a vida van. É curioso que o mariñeiro, a pesar de todos os golpes que lles dá de vez en cando, sí. Queren llamar, sí, non saben vivir sin él. Síguenlle querendo, sí. Sí, non saben vivir sin él. Paco, unha aperta grande e ata igual para vos. A vindeira semana. Ata a vindeira semana, Paco. Sábado. Despedimos a Paco con música e de seguida voltaremos. Bueno, vamos a convidar a todos os nosos ointes a que veñan mañá, precisamente a partir das 10:30, 11 da mañá, a Can Mercadé, que celebramos os 40 anos de radio. De Radio Cornellá, 106.4. Ademais, ali teremos o novo logotipo. 104.6 da FM. Estará en Can Mercadé para todos vosotros unha mañá fermosísima. E tamén, aproveitando que temos gravada a entrevista con Elena Migueles, sí. Pois despedímonos de todos vosotros ata o vindeiro sábado, que teremos novidades interesantes. Quizás hasta teremos visita sí. De algún escritor ou escritora. Vamos. Sí, sí, sí. Queridos ointes, que pasen unha feliz semana. Señoras, señores, como digo sempre, que a noite se xa vosso descanso, a rúa vosa, a vosa liberdade. E hasta calquera momentiño, hasta o sábado que ven. Por lo menos. Escoitamos entón a Elena Migueles. Pois pues eso, vamos a falar nesta nosa radio con unha galega de pro, unha filla dun grande amigo, chamase Elena Migueles, confúndome con tua, irmá. Bueno, unha grande galega que ademais estudiou